kanye nini mukombali baba wangu nitarudi tuonane wanakwambia kabaka amepotea udamba lakini sivyo papa ni fitina wanataka uninyime mali papa wangu mimi mtoto wako. Ningoja kaone papa na mama. Salamie habiba wa boy umwambie naenda tiriki nitarudi mpaka tuonane asife moyo kabaka nitarudi.